Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Günaydın Özdeş. Günaydın Bikem. Harika bir şarkıyla açılış yaptık. Değil mi? Omnia ile Aşık çok eklektik bir grup bu. Ben de severim. Çok eğlenceli parçaları var, değişik parçaları var. Çok farklı şeyler kullanıyorlar, enstrümanlar kullanıyorlar. O yüzden mi eklektik dedin? Genelde olumsuz anlamda kullanılır ya eklektik. Hayır, ben hep olumlu anlamda kullanırım. Eklektik güzeldir, değişken, böyle şey, birbirinden farklı, ne yapacağı belli olmayan şeyler. Ama şimdi biraz isme gidelim. İsimleri Omnia. Aslında Omnia Paratus diye bir Latince deyim vardır. Her şeye hazır olmak, yani her konuda hazır olmak. Ne gelirse gelsin karşılayabilecek olmak. Bu grubun adı da Omnia. Aslında bunlar seyyahlar. Seyyah doğmuşlar, seyyah büyümüşler, sokaklarda büyümüşler. Üç pagan müzisyen bir araya geliyorlar ve bu grubu kuruyorlar. Aileleri seyyah. Kendileri de dediğim gibi işte sokak müziği yaparak, müziği sokakta öğrenerek ama müzik her zaman hayatlarının bir parçası olarak büyümüş insanlar bir araya birbirlerini bir şekilde gene sokaklarda bulmuşlar, bir araya gelmişler ve Omnia diye bir grup kuruyorlar ve grup inanılmaz başarılı. Çok büyük konserlerdeler, çok büyük konserleri, kendi konserleri çok kalabalık oluyor. Bayağı da bir şeyleri var, izleyicileri var. Biraz fazla komplo teorilerini şey yapıyorlar. İşte bu chemtrails falan tarzı. O nedir? O nedir? İşte gökyüzüne bakıyorlar. Gökyüzünde bu bulut izlerini gördükleri zaman bunlar işte uçakların arkasından gelen egzozlar değil ya da bulut kümeleri değil. Bunlar işte bize yani bir şekilde geoengineering dediğimiz coğrafi mühendislik dediğimiz şeyin parçası. İşte hepimizi hasta yapmak için buradalar falan tarzı. Böyle komplo teorileri üzerinden hareket eden bazı gruplar var. Ya yani bunlar tabii gerçek mi değil mi, komplo teorisi mi biz de bilmiyoruz ama biraz böyle hani ya bir düşünelim. Biraz coğrafyayı biliyorsan, azıcık atmosferi tanıyorsan hani şöyle bir düşünelim diyorsun, bir geri alıyorsun. Yani bilimle çok açıklanamayacak şeylerde biraz fazla heyecanlanabiliyorlar bu arkadaşlar ama ekoanarşistler hepsi. Kendisini baştaki parça şarkıcı Steve, işte gotik punk sanatçı, müzisyen, ekoanarşist ve aynı zamanda özgürlük savaşçısı olarak tanımlıyor. Çok değişik parçaları var. Ara ara Dikilen Kaya'da ben çalacağım Omnia'yı. Önce Babu Babu'yla giriş yapalım istedim. Burada da farklı yerel lisanlardan, farklı indijen lisanlardan kelimelerle, daha çok saygı kelimeleri bunlar. Babu mesela Hindistan'da yani bir çeşit baba gibi ama saygı, yani illa baba anlamına gelmeyen saygı anlamında kullanılabilen kelimelerden bir tanesi. Onları bir araya getiriyorlar ve işte dünyadaki farklı lisanlara demek istiyorlar. İşte bunların değişik dünya savaşçısı gibi başka bir parçaları var falan. Ara ara dediğim gibi Dikilen Kaya'da onlara yer vereceğiz. Ben bu Türkiye'de eskiden bir grup vardı. Şeyde çok çalarlardı. Kemancı'da çok çıkarlardı. Etnik Sentetik diye. Biraz da onları andırıyor. Duymamışım. Böyle keyifli bir şey. Arkadaşlarla ben başlamak istedim. Şu anda Bikem'in sesini duyamıyoruz. Ben koptum zannetmiştim. Bir internet sorunu yaşıyorum ama. Bikem? Geldim. Duyuyor musunuz? Evet. Tamam. Şimdi sesin geliyor. Evet. Tam grubu anlattım bitti. O sırada sesin kesildi. Kesildik. Evet. Benim internetimde bir sıkıntı var. Biz gene köydeyiz. Burada da biraz altyapı çok böyle mükemmel, şehirdeki kadar mükemmel çalışmıyor. O yüzden kusuruma bakmayın. Ara ara kesintiler olabilir ama bir süre daha iyiyiz gibi gözüküyor. Şimdi o zaman tekrar kesilmeden çok hızlı bir şekilde ben bugünkü gündeme geçiyorum. Bayağı yoğun. Konuşmamız gereken çok fazla şey var. Çünkü hepsi birbirine birbiriyle ilintili. Biraz Ekvador'a gideceğiz. Ve orada neler oluyor? Ay başından beri neler oluyor? Son bir haftadır neler oldu? Onları biraz konuşmak istiyorum. Tabii. Şimdi ilk önce biz malum Diklanka'ya. Diklanka'ya nedir? İndijen toplulukların başlarına gelenleri mümkün olduğu kadar anlatıyoruz burada. Ve bunların sebeplerini ve sonuçlarını da aktarmaya çalışıyoruz dinleyicilerimize ki biraz böyle hani kör noktaya düşen hikayeler azıcık aydınlığa kavuşsun diye. Ekvador'da da benzer bir şey oluyor. Şimdi insanlar eğer BBC'yi, ne bileyim ben Voice of America'yı ya da farklı basın kurumlarındaki haberleri görürlerse işte bir grup şey var, sokak protestosu var. Bunlar hükümete karşı yapılan protestolar. Hükümet bunları bastırmak için kolluk kuvvetlerini gönderiyor. Protestocularla hükümetin kolluk kuvvetleri çatışıyorlar. Bunların bazıları indijen falan tarzında böyle global bir şekilde Ekvador'da ne oluyor, ne bitiyor anlayacaklar ama aslında olay çok eski. Olay yeni bir şey değil. Ta Texaco'nun zamanında yani Chevron olmadan önce Texaco'nun zamanında Ekvador'a gözünü dikmesi, zaman içerisinde Amerikan hükümetlerinin Güney Amerika'yı arka bahçeleri olarak tayin etmesi ve daha da evveline gidiyor aslında. Burada İki tane güç karşı karşıya. Bunlardan bir tanesi gerçekten güçlü, çok eski, çok köklü ve hatta belki de Güney Amerika'nın en köklü yerli organizasyonlarından bir tanesi CONAIE. Bunlar indijen ulusların, yani Ekvador'daki indijen ulusların konfederasyonu. Birçok indijen ulus var. Biz bunu daha önce biyoçeşitlilik kapsamında konuşmuştuk. Tropik bölgelerde, işte biyoçeşitliliğin fazla olduğu yerlerde aynı zamanda çok fazla dilin de konuşulduğu, çok farklı dillerin de konuşulduğundan bahsetmiştik. Hatta bunun üzerine bir makaleden bahsetmiştim ben. Acaba biyoçeşitlilikle lisan çeşitliliği arasında bir bağlantı olabilir mi? Çünkü neden? Lisanlar bu kadar nispeten dar bir alanda bu kadar farklılık gösteriyorsa bu toplulukların birbirlerinden kopuk oldukları anlamına gelir. Birbirleriyle çok fazla etkileşimde bulunmadıkları anlamına gelir. Bu da bölgelerini çok fazla tahrip etmedikleri, yolları açıp birbirine bağlamaya çalışmadıkları ve dolayısıyla tohumu taşımadıkları, kökleri taşımadıkları ve her bölge içerisindeki biyoçeşitliği de bir şekilde korumaya ve onunla birlikte yaşamaya devam ettikleri anlamına gelir mi gibi tartışma Ya bir de açar. aynı zamanda herhalde yeterli oldukları yani Kesinlikle. Orada çevredeki besin besini biliyorlar. geçinme kaynaklarının yeterli olduğu anlamına da gelir. Çok doğru. Orada besini biliyorlar ki orada kalıyorlar. Dolayısıyla başka bir yere gitme ihtiyacı duymuyorlar. Çok çok güzel bir noktaya değindi. Bunu biz zaten konuşmuştuk. Dolayısıyla burada indijen uluslar dediğimiz zaman Ekvador gibi bir ülkede birden fazla ulustan bahsediyoruz. Bunlar kabileler. Ve bu konfederasyon çok eskiye gidiyor ve çok uzun, güçlü. Hatta Standing Rock'ta, Standing Rock'taki protestolar esnasında Ekvador'dan oraya insanlar gittiği zaman, Güney Amerika'daki kabilelerin temsilcileri oraya gittiği zaman La Donna çok heyecanlanmıştı. Çünkü sonunda demişti, Condor ve Eagle, yani Akbaba ve Kartal bir araya geldi. Ekvador Amazonların aynı zamanda, Amazon bölgesinin aynı zamanda bir parçası. Dolayısıyla dünyanın ciğerleri ve biz sonunda bir araya geldik demişti. Şimdi Ekvador'da son, işte bu Haziran ayının başından beri giderek artan bir şiddetle yükselen ve indijen uluslardaki uluslardan protestolara katılanlar ki zaten protestoları CONAIE yönetiyor. Bu konuda da çok yetkinler. Bu onların ilk hükümetle karşı karşıya gelip bazı şeyleri talep etmesi değil. Bundan önce bunu yaptılar. Quito'da hatta bir halka açık bir park vardır. O parkta aslında buluşuyorlardı. Fakat park daha sonra kolluk kuvvetleri tarafından zaptırapta alındı ki orada buluşmasınlar, işte basın açıklamalarını orada yapmasınlar, protestolarını orada yapmasınlar diye. Şu andaki taleplerinden bir tanesi de CONAIE'nin başında Leonidas Issa var. Kendisi 13 Haziran'da tutuklandı. Kısa bir tutukluk yaşadı. Bazı kağıtlar imzalatıldı. Böyle 20 saat nerede olduğu bilinmeyen bir yerde tutuldu falan. Bunun üzerine Amazon Frontlines diye bir organizasyon var. Genelde oradan haberleri bize ulaştıran STK'lardan bir tanesi. O hemen internete işte Leonidas'ı tutukladılar, nerede olduğunu bilmiyoruz. Daha sonra tutukluluğu bitti, serbest bırakıldı. Ve bazı şeyler kendisine hani zorla imzalatıldığı söyleniyor. Fakat Leonidas serbest kalır kalmaz protestolar devam etti ama onun tutuklu olduğu dönem sırasında çok şiddetlendi. Ve Leonidas'ın aslında serbest bırakılması yönünde de birçok yerde Puya'da, Quito dışında çok şiddetli çatışmalar gerçekleşti. Bu arada Ekvador'un başkanı Guillermo Lasso da hiç geri durmuyor. Gayet şiddetli bir şekilde bunları bastırmaya çalışıyor. Kullanılan işte biber gazı fişeklerinden bir tanesinin atılması sonrası, göz yaşartıcı işte bombalardan bir tanesinin kullanılması sonrası bir protestocu hayatını kaybetti. Çok ciddi yaralanmalar var. Ve bunlar sürekli olarak sosyal medyadan paylaşılıyor. Şimdi eğer siz bunları izliyorsanız o zaman bu işin arkasında ne olduğunu da... Dış mihraklar. Ya evet. Şimdi 10 tane yanılmıyorsam 10 ya da kaç 10... Tabii tam 10 tane talepleri var indijen grupları. Bunların birinci talepleri petrol fiyatlarına acilen tavan uygulanması. Son dönemde Ekvador'da çok ciddi bir enflasyon var ve petrol fiyatları 2021'den bu yana ikiye katlamış durumda. Bu da çiftçileri, balıkçıları, kamyon şoförlerine, bu tarz sektörleri çok ciddi bir şekilde hırpalıyor. İnanılmaz bir yoksulluk var ve bu yoksulluk daha da derinleşiyor. İkinci talepleri de borçları olan küçük üreticilerin ve aynı zamanda küçük işletmelerin bir an önce borçlarının yapılandırılması, onlara ekonomik destek verilmesi. Burada 4 milyondan fazla aileden bahsediyoruz. Borçların bir yıllık dondurulması ve aynı zamanda evlerinden yurtlarından edilme, yani evictions dediğimiz, hani biliyorsun yurt dışında daha çok işte krediyle evler satın alınıyor ya da iş yerleri ne krediyle giriliyor, leasing dediğimiz Türkiye'de de sanırım uygulanmaya başlayan bir yöntem bu. Ve eğer sen ya da mortgage da deniyor. Mortgage demek. Aynen, sen bu ödemelerinde gecikiyorsan banka geliyor, el koyuyor oraya. Bunların bir yıllık dondurulmasını talep ediyorlar. Aynı zamanda süt, pirinç, muz, soğan, patates gibi milyonlarca gene orta ölçekli çiftçinin sürdürülebilir bir şekilde işlerini yapabilmeleri için bu ürünlere hakkaniyetli fiyat sağlanmasını istiyorlar. Bu da şuna bağlıyor, süpermarket zincirlerinin fiyatları baskılamasını ve çiftçilere bu büyük biliyorsun market zincirleri toptan alıyorlar. Toptan aldıkları zaman çiftçiye hiçbir şey kalmıyor. Ondan sonra götürüyorlar kendileri kendi belirledikleri fiyatlarda bunları satıyorlar. Bunların hakkaniyetli bir şekilde uygulanmasını talep ediyorlar. Çünkü bu halde biz yaşayamıyoruz diyorlar. Daha güçlü, daha etkili işçi hakları, özellikle özel sektörde çalışanlara iş güvenliği, bunları garantileyecek sosyal politikaların bir an önce yapılmasını, yazılmasını ve devreye sokulmasını talep ediyorlar. Aynı zamanda kanun hükmünde geçen iki tane kararname var, 95 ve 151. Bunların bir an önce iptal edilmesini istiyorlar. Bu kararnameler de ağırlıklı olarak indijen toplulukların topraklarında maden ve petrol aramaya yönelik. Bunların bir an önce durdurulmasını ve kendi topraklarından çıkmalarını istiyorlar bu şirketlerin. İşte indijen toplulukların aynı zamanda 21 noktalı kolektif hakları var. Bunların arasında çok dilli eğitim, işte şey yapılmadan önce, herhangi bir şey imzalatılmadan önce, buna informed consent diyorlar. Biz bunu Dikilankaya ve Kuzey Amerika yerlerinde de çok fazla konuşmuştuk. Özellikle kürtaj sırasında mesela yerli halktan bir kadın jinekoloğa gidiyor. Normal bir kontrol esnasında, bu eskiden yapılan bir uygulamaydı. Kadına bir kağıt imzalatılıyor. Fakat kadın, atıyorum, Lakota konuşuyor ama İngilizce konuşmuyor. Kağıtta ya da okuma yazma bilmiyor. Kağıtta ne yazdığından haberi yok. İmzalıyor ya da parmağını basıyor o kağıda ya da X koyuyor, her neyse. Ve kürtaj uygulamasına geçiliyor ve bunun bir tedavi olduğu söyleniyor. Bu tarz çok ciddi, yani işin ucu jenosite kadar varacak uygulamalar vardı Kuzey Amerika Birleşik Devletleri'nde. Buradaki bu neyi imzaladığını anlamadan imzalanan metinlerin anlaşılabilir bir şekilde imzalayan tarafından anlaşıldıktan sonra imzalanması. Buna informed consent diyor. Yani olması gereken bu. Eğer okuma yazman yoksa ya da yazılan metindeki dile hakim değilsen, bir şekilde senin anlayacağın bir şekilde o metinde ne yazıldığı sana açıklanmalı. Senin anlayabileceğin bir şekilde bu sana iletilmeli ve onun üzerine sen istiyorsan hala o metni imzalayabilmelisin. Bu da Konayye'nin talepleri arasında. Aynı zamanda sağlık, nakliye gibi sektörlerin, mesela hidroelektrik santraller, enerji sektörlerinin, bu tarz kritik sektörlerin özelleştirilmesinin acilen durdurulmasını istiyorlar. Aynı zamanda sağlık ve eğitim reformu istiyorlar ve güvenlik konusunda da endişeleri var. Bu karteller var biliyorsun, özellikle Güney Amerika'ya dadanan işte organize suçlar, kayıp şeyler, yani kaybolan kadınlar, öldürülen kadınlar ya da indijen bireyler. Bu konularda da bir an önce önlem alınmasını istiyorlar. 10 tane talepleri var dediğim gibi ve bunun üzerinden de bu talepleri karşılanmadığı sürece de protestolarına devam edeceklerini söylüyorlar. İlk önce Quito'nun yollarını kapatarak, sokakları kapatarak başladılar. Bu zaten onların standart yöntemi. Daha önceki büyük şeyleri de protestolarını bu şekilde başlatmışlardı. Konayye'nin karşı olduğu şeyler neoliberal politikalar, onu da hemen söyleyelim buradan hızlıca. Ve aynı zamanda da Plan Colombia gibi. Bunu daha sonra anlatırız. Bugün vaktimiz yetmeyecek. Fakat Kolombiya hükümeti ve FARC arasındaki Anlaşma. karşılıklı görüşmeleri diyelim. O sürede 1999'dan bahsediyoruz. Daha çok anlaşma yoktu ama Kolombiya hükümeti farklı görüşme sürecini başlatmaya çalışıyordu. Bu sırada Amerika devreye girdi. Ve dediler ki işte, Amerika'nın planları vardır ya, hani işte bir sürü böyle değişik değişik yerlerde. Plan Kolombiya'ya yapalım. O sırada kim Amerikan başkanı? Tabii ki Bill Clinton. Yani demokratlarla cumhuriyetçi arası fazla bir fark olmadığını buradan altını çizelim. Ondan sonra işte dediler ki ya sadece farklı anlaşmak olmaz. Biz işte girelim oradaki kokain tarlalarını ortadan kaldıralım. Çünkü işte bizi de çok etkiliyor. O kokain ticaretinin bir ucu, neticede alıcısı Kuzey Amerika falan filan. Neyse, onlara sonra gireriz. Şimdi Kolombiya ile insanların kafasını karıştırmayalım ama Plan Kolombiya gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Amerika'daki müdahalelerine de Konayye şiddetle karşı çıkan gruplardan bir tanesi. Şimdi hızlıca biliyorsun Steven Donziger 22 Nisan'daydı galiba. Sonunda ev hapsinden serbest bırakıldı. Kendisi Ömer Bey burada yok. Kulaklarını çınlatalım. Onun da yakın takip ettiği bütün şey sürecini, mahkeme sürecini insan hakları avukatlarından bir tanesi ve Chevron'u mahkemeye götürdü ve kazandı. Zaten kazandığı için de başına gelmeyen kalmadı. Steven Donziger'in zaten başından beri kendi, yani bu davayı açması ve bu davayı sürdürmesi arkasındaki neden, o zaman Texaco olan, daha sonra Chevron olan bu petrol şirketinin, akaryakıt şirketinin Güney Amerika'daki politikalarıydı. Şimdi burada asıl merkezde Ekvador'du. Zaten Ekvador mahkemeleri Chevron'u suçlu buldu ve ona 9,5 milyar dolar tazminat ödemesi konusunda şey yaptı, bir hüküm giydirdi. Ondan sonra iş Amerikan mahkemelerine yansıdı tamamen farklı bir şekilde ve Donziger'e karşı işte burada hani deliller karaltı, bir şey oldu, bu oldu falan tarzı suçlamalarla Donziger'e karşı bir mahkemeler silsilesi başladı. Şimdi bütün bu şeyin, yani bugünkü sokaktaki gösterilerin aslında bir parçası ta bu eskilere, büyük koca koca bu transnasyonel şirketlerin Bu tarz indijen halkların yoğunlukta bulunduğu ve seslerini çıkaramayacaklarını zannettikleri bölgelerdeki bu sömürücü yaklaşımları, yani exploitative, artık bu başka türlü açıklanamaz, başka bir kelime de kullanılamaz. Burada nasıl olsa hani bizim karşımızda bize çok da fazla hırpalayabilecek bir grup yok. Biz burada istediğimiz gibi işte petrolümüzü çıkartırız, madenimizi çıkartırız şeklinde. Şimdi burada da tabii Guillermo Lasso gibi neoliberal hükümetler de bunlara çanak tutuyor. Aa, tabii bakın, ben hemen iki tane kanun hükmünde kararname çıkartıyorum. Size istediğiniz gibi, istediğiniz yerde işte maden arayabilirsiniz. Bu hakkı tanıyorum gibi. Kodaye de diyor, bir dakika kardeşim, sen ne yapıyorsun? Biz buradayız, daha ölmedik. Senelerdir, onlarca yıldır biz protestolarımıza devam ediyoruz. Bir protesto daha yapmaktan geri durmayız. Şimdi işin dediğim gibi altında enflasyon, işsizlik ve yoksulluk var ve aynı zamanda da sömürücü enerji politikaları var. Biz tabii ki Ekvador'da olan biteni izlemeye devam edeceğiz. Buradan da size aktarmaya devam edeceğiz. Ama bu sürede bir gelişme daha oldu. Minnacık ona da değineceğim kalan Tabii. son bir dakikamda. Brezilya'da geçtiğimiz günlerde Bruno Pereira ve Don Phillips burada öldürüldükleri düşünülüyordu. Evet. Bu insanlar kimler? Bruno Pereira, Don Phillips aslında bir şey, savaş muhabiri. Brezilya'ya gidiyor. Çünkü Bruno'la bunlar arkadaşlar. Bruno da orada çok uzun süredir oradaki indijen halkların hakları ve aynı zamanda işte Amazon bölgesinde yapılan gene bu işte muhtelif antropojenik müdahaleler, artık öyle anlatayım, nasıl anlatacağım ben de bilemiyorum ama işte biz bunları defalarca burada anlattık. İşte ormanların yok edilmesi, maden arama karşısında yapılan çalışmalar ve bunların böyle karteller kisvesinde gizlenmesi, kaybolan ve öldürülen indijen aktivistler vesaire. Bruno bu konular üzerine çalışıyor. Bir insan hakları savunucusu aynı zamanda, ama aynı zamanda belgeselci falan. Dom da onun yanına gidiyor. Bunların ikisi orada daha yoğun bir şekilde çalışmaya başlıyorlar ve hatta Dom'un arkadaşları, yani Dom Phillips'in gazeteci olanı, savaş muhabiri olanı diyor ki, yani o ne, Brezilya'ya gittikten sonra, yani her zaman başarılı bir gazeteciydi ama Brezilya'ya gittikten sonra asıl böyle kanlı canlı işler oradan çıkmaya başladı. Çünkü bunlar çok ciddi araştırmacı gazetecilik yapıyorlar orada ve kanıtlarla birlikte neler oluyor, neler bitiyor, insanları anlatmaya başlıyorlar. Bu da tabii birilerini rahatsız ediyor. Ortadan kaybolmuşlardı. Brezilya hükümeti böyle bir yüzeysel bir aramadan sonra durduracaktı neredeyse. Fakat indijen halklar bunları bırakmadılar. Çünkü oradaki yerliler Bruno'yu çok seviyorlar. Evet. Gerçekten onlardan birisi olarak kabul ediyorlar bunu ve dişleriyle, tırnaklarıyla gece gündüz aramaya devam ettiler ve kıyafetlere ulaştılar. Kıyafetlere ulaştıkları zaman bir şeylerin ters gitti. Yani bir soruşturma açılmak zorunda kaldı artık. Bir de tabii Don Phillips Brezilya vatandaşı olmadığı için bu olay artık uluslararası bir şeye geldi. Yani bu bir kaza değil. Bir şey var bu işin içerisinde. Bir Çapanoğlu var. Onun üzerine en son daha henüz Bruno'yu bulamadılar ama en iki Evet. tane şey buldular, ceset buldular. Bunlardan bir tanesinin Don Phillips'e ait olduğu kesinleşti. Şimdi de işte neden öldürüldükleri konusunda tabii ortada çok henüz bunu onların ayaklarına bastıkları şirketlerin düzenlediğine dair kanıtlar yok. Daha böyle Bir basit. fail de var ortada. Bakalım Evet, onun bir açıklamaları var. Takip ediyoruz biz de aynen, zaten. takip edeceğiz buradan Belki da. haftaya daha ayrıntılı konuşma fırsatımız olur hem bunu. Evet, 2 hafta sonra. Ya Siz 2 hafta haftaya sonra konuşun ama. pardon. Tamam biz o Siz arada takip konuşuruz edin. biraz daha evet. Siz takip edin. Geriye kalanı, bir şey kalırsa bana 2 hafta sonra ben anlatırım. Tamamdır. Çok Oldu. teşekkürler Bikem. Rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek Kendinize iyi üzere. bakın. İyi yayınlar. Sağ ol.